ستا آزاد علم د سرو وینو خیرات خدیم هغه تازه یم چې سر مې په بیلات خدیم هغه تازه یم چې سر مې په بیلات خدیم ستا آزاد علم د سرو وینو خیرات خدیم هغه د زیان چې سر مې په بیلات خدیم هغه د زیان چې سر مې په بیلات خدیم سجدا د وینو مې د یاد انتظار زمزما سجدا د وینو مې د یاد انتظار زمزما په قربان را تخکلی نوم صلات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم ستا آزاد علم د سرو وینو خیرات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم زه تعقیب لره مسؤل یم د آهو پر پلو زه تعقیب لره مسؤل یم د آهو پر پلو هغه قدم چې حسین مخکې په فرات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم ستا آزاد علم د سرو وینو خیرات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم ای د تهذیب دعو کتاب د انقلاب وګورئ ای د تهذیب دعو کتاب د انقلاب وګورئ پکې تکمیل د انجیل او د تورات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم ستا آزاد علم د سرو وینو خیرات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم خپا د نشید اقصا او بخارا شهیدان خپا د نشید اقصا او بخارا شهیدان پوشا ظلمومی دا افغان ستاسو کساتی خیده هاگا دا زیام چی سر می پو بایداتی خیده هاگا دا زیام چی سر می پو بایداتی خیده ستا آزاد علم د سرو وینو خیراتی خیده هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم هغه د زیام چې سر مې په بیلات خدیم سپید اوخ کو مې ماتيږي توپانی موسمان سپید اوخ کو مې ماتيږي توپانی نګاران سپید اوخو می ماتی گی توفانی نگارا سپید اوخو می ماتی گی توفانی موسما نظر دیکم روح تا دسر تندر برساتی خدیم اغدا زیا ما چې سر می په بایلات خیدای اغدا زیا ما چې سر می په بایلات خیدای ستا آزاد لمې د سرو وینو خیرات خیدای اغدا زیا ما چې سر می په بایلات خیدای اغدا زیا ما چې سر می په بایلات خیدای اغدا زیا ما چې سر می